کیا یہ درست ہے کہ قیامت جمعہ کے روز قائم ہوگی؟ جی ہاں، ابو داؤد اور ترمذی شریف وغیرہ میں ہے قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی، اور کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے روز صبح کے وقت سورج طلوع ہونے تک قیامت کے خوف سے چیختا نہ ہو سوائے آدمی اور جن کے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.